Александр Вайтовіч, «Мае акадэміі». Сёння мы прапануем чарговую частку ўспамінаў, якую чытае аўтар. Сёння настаў час расказаць пра тое, як я мусіў няголены пайсці на аўдыенцыю да кіраўніка дзяржавы. І не таму, што хацеў такім чынам кінуць нейкі выклік. Наадварот, выклік прагучаў з таго боку. Прычым зненацку, у літаральным сэнсе, як гром сярод зімы. Але пра ўсё па чарзе. Як згадвалася ўжо мінулым разам, у снежні 2000 году я на той час прэзідэнт Акадэміі навук паляцеў у Злучаныя Штаты Амерыкі. У прыватнасці былі справы ў Ілінойскім універсітэце. Дык вось, прыляцеў у Чыкага, засяліўся ў гатэль «Марыёт», добры нумар, усё пад рукой, нават каву згатаваць можна самому. Увечары з мясцовымі калегамі трохі пасядзелі ў рэстаране. Усе людзі мала пітушчыя, хіба што па шклянцы віна паднялі за сустрэчу, а так увесь час гаварылі на розныя навуковыя тэмы. Факт тое, што лёг пазнавата і спалася надта добра. Раптам чую пра сон, тэлефон у нумары аж разрываецца. А ўставаць не хочацца, расплюшчыў вочы, шчокнуў святло. Гадзіннік паказвае 5 раніцы. Думаю, ну пэўна ж нехта памыліўся. Не могуць амерыканскія калегі званіць гэтак рана. А болей каму я тут патрэбен? Ды з Мінска з акадэміі наўрад ці будуць званіць. А тэлефон не змаўкае. Бяру трубку, кажу па-англійску, слухаю вас. Чую па-руску. Александр Павлович, звоніт Макей. Макей – гэта прозвішча памочніка Лукашэнкі. Карацей, высветлілася, што прэзідэнту краіны спатрэбілася тэрмінова са мной сустрэцца, з якой нагоды Макей не кажа. Я патлумачыў, што маю зваротны білет з Нью-Йорка на панядзелак. Інакш кажучы, планую вярнуцца ў Мінск праз 5 дзён. Тут у Штатах ёсць шэраг спраў. Сапраўды, меўся абмеркаваць з калегамі з Ілінойскага універсітэта шэраг актуальных для Беларусі праблем. У прыватнасці тых, што тычыліся развіцця энергетыкі. Забягаючы наперад, зазначу, што праз некалькі гадоў наша найвышэйшае кіраўніцтва рэзка заклапоціцца энергетычнай праблемай. Мне ж і тады было зразумела, што гэта найважнейшая праблема не толькі для свету, але і для Беларусі таксама. Былі іншыя планы на тую амерыканскую камандзіроўку. У прыватнасці меў пільны інтарэс да таго, што калегі ў Ілінойсе робяць у галіне нанапамерных структур і дынамікі нелінейных сістэм. Разумею, гэтая тэрміналогія мала што гаворыць шырокаму слухачу. Але ж я адпаведную тэматыку распрацоўваў дзесяцігоддзямі. Быў таксама намер правесці перамовы наконт супрацоўніцтва нашага акадэмічнага выдавецтва з навуковымі выдавецтвамі ў Нью-Йорку. Але ў выніку, як ні шкада, давялося згарнуць праграму. Лукашэнкаў памочнік выразна даў зразумець, што так доўга, як 5 дзён, прэзідэнт чакаць не можа. Маўляў, трэба быць у Мінску як мага хутчэй. Ну што ж, кажу, тады зараз жа выпраўляюся ў аэрапорт. Буклет з раскладам аўтобусаў знайшоўся ў нумары. Да бліжэйшага рэйсу час яшчэ трываў, і каб канчаткова прачнуцца, я згатаваў моцнай кавы. Стоячы пад душам, гадаў, што ж спатрэбілася ад мяне кіраўніку краіны. Я расказваў ўжо, што як прэзідэнт акадэміі ўносіў і на ягоны разгляд непасрэдна, і на нарадах, дзе ён прысутнічаў, шмат прапаноў. І не сказаць, каб яны знаходзілі хуткі водгук. А многія ініцыятывы так і затухлі. Карацей, цяжка было паверыць, што афіцыйны лідар раптам загарэўся жаданнем пагутарыць, напрыклад, пра перспектывы стварэння зоны высокіх тэхналогій. Нагадаю, адпаведную ідэю мы прапанавалі яшчэ ў 1997 годзе, задоўга да таго, як наверсе загаманілі пра беларускую крэмніевую даліну. Дарэчы, паездку ў Штаты я ўзгадняў з тагачасным прэм'ерам Уладзіміром Ярмошыным. Той даў згоду без агаворак. Калі б ён ведаў, што нейкае пытанне з маім удзелам мяркуецца выносіць на разгляд прэзідэнта, дык натуральна прытармазіў бы маю камандзіроўку. Інакш кажучы, выглядала на тое, што я спатрэбіўся нечакана. У Нью-Йорку мне дапамаглі пераформіць авіябілет да Мінска, як мага хутчэй. На гэты конт пастараліся супрацоўнікі нашага прадстаўніцтва пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Тагачасны кіраўнік місіі Сергей Лінг той самы, што раней узначальваў урад, пры размове са мной спрабаваў прэзентаваць Глебу, што, маўляў, за пажар такі. Я ж зусім шчыра развёў рукамі, сам не ведаў. І вось лайнер з Франкфурта на Майне прызямляецца ў нашым нацыянальным аэрапорце. З моманту, калі мяне разбудзіў званок у чэхакскім гатэлі, прайшлі акурат суткі. Адразу набіраю нумар Макея, памочніка Лукашэнкі. Пытаюся, можа, дадому заскочу, хоць пагаліцца, не адказвае, прыязджае адразу ў адміністрацыю. За чвэрць гадзіны, што я прасядзеў у кабінеце памочніка, чакаючы аўдыенцыі, той нават намёкам не даў зразумець, навошта мяне выклікалі. Але літаральна за 5 хвілін да сустрэчы з прэзідэнтам я зведаў нейкае азарэнне. Падобнае, дарэчы, здаралася ў маім жыцці не аднойчы. Так што, ідучы ў Лукашэнка ў кабінет, я ўжо дакладна ведаў, будзе прапанавана ўзначаліць Савет Рэспублікі. Потым журналісты шмат разоў пыталіся, чаму даў згоду перайсці з акадэміі навук на палітычную пасаду. Зазначу, дарэчы, што згадзіўся не адразу. Дамовіліся з Лукашэнкам, што падумаю суткі. Болей тое чакаць не згаджаўся. Я ж даводзіў, трэба як мінімум параіцца з калегамі, што выбралі мяне ў прэзідэнтам акадэміі. Натуральна, агульны сход за суткі склікаць было нерэальна, але хоць прэзідыум. А найперш, безумоўна, я мусіў вызначыцца сам перад сабою. Між тым прэзідэнт Беларусі паабяцаў, што і на палітычнай пасадзе я застануся для кіраўніцтва краіны важным дарадцам у разлічных пытаннях, у тым ліку, тым болей у навуцы. Маўляў, усім слушным прапановам такога кшталту будзе забяспечана зялёнае святло. Гэта абяцанне, прызнаюся, падкупляла, бо дасюль, як я распавядаў, многія ініцыятывы акадэміі загрузалі ў бюракратычным балоце. Гэта потым прыйдзе асэнсаванне, што я тады паддаўся ілюзіям, бо, маючы вялікі стаж у навуцы, быў дастаткова далёкі ад палітыкі. Палітычныя ж прыёмы, як потым пераканаўся, не заўжды такія празрыстыя і адназначныя, як формулы ў фізіцы. Разважаючы над Лукашэнкавай прапановай, я ў прыватнасці меркаваў так. У кіраўніка дзяржавы наперадзе другі і апошні тэрмін. А ў ягонай перамозе на выбарах 2001 года цяжка было сумнявацца. Ужо не будзе такой пільнай патрэбы заціскаць гайкі. І, напэўна ж, у афіцыйнага лідара развяжуцца рукі, каб пашчыраваць найперш дзеля будучыні краіны, разняволіць ініцыятыву людзей. Урэшце, нават калі адкінуць альтруізм, напэўна ж, прэзідэнту захочацца, каб яго імя засталося ў гісторыі не толькі ў сувязі з аўтарытарнымі метадамі кіравання. Далей разважаў я. Напередадні выбараў Лукашэнка бадай мае намер пашырыць сваю электаральную базу. У прыватнасці, хоча мець у сваім атачэнні ўчарашняга прэзідэнта акадэміі навук, каб умацаваць пазіцыі ў асяроддзі інтэлігенцыі. Тым болей спатрэбіцца Лукашэнку апора на інтэлектуалаў падчас ягонага другога тэрміну, лічыў я. Бо, як я ўжо казаў, меліся спадзяванні, што будзе дадзены штуршок рэформам, пачнецца пэўная лібералізацыя. Нарэшце, скажу без лішняй сціпласці, я і ў гэтай сітуацыі не адчуваў нейкіх комплексаў. Гэта сама, як і падчас выбараў прэзідэнта акадэміі. Дасюль на ўсіх пасадах справы ў мяне шлі. Як навуковец я ведаў, што алгарытмы вырашэння любых праблем падобныя. Трэба прааналізаваць сітуацыю, сфармуляваць задачы, падабраць адпаведныя інструментарыі і гэтак далей. Яшчэ адзін нюанс. Шмат гадоў я вывучаў у фізіцы паводзіны нелінейных сістэм. Сацыяльная сістэма таксама нелінейная. Таму быў, можна сказаць, прафесійны інтарэс – вывучыць асаблівасці яе функцыянавання. У прыватнасці я разумеў, што ў сацыяльнай сістэме, у грамадстве, вялікая роля суб'ектыўных фактараў. Іначай кажучы, надта многае залежыць ад людзей, што прымаюць рашэнні на самым версі. Будучыня пакажа, аднак, што ролю суб'ектыўнага фактару ў жыцці сённяшняй Беларусі я тады недаацэньваў. Фактычна ў нас створана сістэма поўнага адзінаўладдзя. Ну а тады прэзідыум акадэміі цалкам падтрымаў варыянт майго пераходу ў спікеры. І толькі мой старэйшы брат Міхась, да якога я зазірнуў параіцца ўвечары пра мою: «Ты з ім не спрацуешся». Хто гэта ён, было зразумела без расшыфроўкі. Потым я прыйшоў да высновы, што Міхась, будучы пенсіянерам, меў болей часу, каб глядзець айчыннае тэлебачанне. А яно штодня даводзіла, што палітык у краіне адзін, і Міхась разумеў, што такому палітыку ў атачэнні зусім не патрэбныя, так бы сказаць, у двукосці надта разумныя. Гэта неўзабаве мне выразна дадуць зразумець пра гэта. Пра першыя канфлікты з найвышэйшым кіраўніцтвам раскажу наступным разам.